राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 15 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय कोटिवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् कृष्णात्मे हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे गुरु नमो ऐसा ज्ञान हो जाए वो ठीक बात है। अंत में थाने ढूंढ थकिया पहले थकिया तो ढूंढ थकिया वो ढूंढ सकिया ढूंढ सकिया तो ज्ञान जनो से ही जाना है ढूंढ सकिया रंग सब में मोड़ा मिलिया तो मोड़ मृत्यु गया मोड़ा मिला फिर का मिला ये जो एक बात बहती है कि जीव ब्रह्म है जीव ब्रह्म हो जाता है जीव ब्रह्म नहीं होता है ब्रह्म ही ब्रह्म होता है। जब तक जीव भाव रहता है तब तक ब्रह्म भाव नहीं होता। ब्रह्म भाव होने पर जीव भाव नहीं रहता। बंधो विशेष नहीं रहते हैं ताते के ये जीव बंधो विशेष नहीं रहते हैं सांसारिक विषय के स्नेह के कारण है बन गया है विषय भोग और संसार के पदार्थ हो सकते दो बात है। एक तो पदार्थ संग्रह करना और विषय भोगना इनमें परमात्मा इनमें ही है विषय हुए तब तक परमात्मा है ये बात समझ में नहीं आती और जब परमात्मा समझ में आ जाते है तो फिर ये संग्रह विषय भोग नहीं रहता। संग्रह की इच्छा और विषय भोगना यही सारी रहती तो ये सब मिटने से ब्रह्म होता है तो ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता। तो जीव का जीव बना तो जब तक विषयों में राग है आसक्ति है तभी तक जीव बना। जब आसक्ति मिट गई राग मिट गया तो वैसे होने पर अपने को ब्रह्मेज कहेगा वो जीव कैसे कहेगा। जब तक विषय में रहा गए तब तक जीव ब्रह्म करेगा तो ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है जीव को नहीं। अब वो प्राप्ति कैसे होती है तो भाई हमने पुस्तकों में पढ़ा है उसके अनुसार कहता हूं मैं। एक उसमें विशेषता से कहा कि मरने से डरे नहीं और इसका कोई रखे नहीं। बात एक ही दो नहीं है, दो करने में दो है, जीने की भी इच्छा नहीं रखे, इच्छा कोई नहीं रख भीतर में किसी मात्र भी। मरने से भी डरता है तो जीने की इच्छा से डरता है, जीने की इच्छा नहीं हो तो मरने से डर कैसे लगेगा, मनुष्य डर लगा नहीं। जीने की इच्छा न हो तो उसको मरने से डर नहीं लगेगा, और मरने से डर लगता है तो जीने की इच्छा है। तो एक इच्छा का त्याग कर रहा है, ये बात ध्यान दूर सुने आप और चेष्टा करें। इच्छा सभी पूरी हो जाए ऐसा कोई भी नहीं है, अपने में देखो, भाइयों में, बहनों में, इच्छा किसी की भी हमारी तो सब इच्छा पूरी होती है। मैं इधर नहीं थी, शेर जी एक बार सुनाई थी, हमारा तो मन चाह ही होती है, हमारी तो मन चाह ही होती है, अब भी मन चाह कैसे होगी, सब किसी के भी मन चाह ही नहीं होते। अभी मैं कह दो भाई, कोई भाई बहन हमारी मन चाह ही होती है, नहीं कर सकते। संसार का कायदा है, देखो आप सुन लो ठीक तरह से, और फिर जानते हो ही कि बात सच्ची है। कोई इच्छा तो सबकी पूरी होती है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती, ऐसा एक भी नहीं है मनुष्य। किसी तरह की इच्छा हमारी पूरी कभी हुई नहीं, ऐसा भी कोई पूछ नहीं है, और सब इच्छाएं पूरी हुई ऐसा भी कोई नहीं है। कई इच्छा पूरी होती है, कई इच्छा पूरी नहीं होती, ऐसा अनुभव है। ठीक बात है ना, सबकी यही बात है, कुछ इच्छाएं पूरी होती है, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, सब ध्यान देकर सुने इस बात को तो बड़े बहुत ही फायदे की बात है। इच्छा पूरी होती है किसी विधान से, कोई न कोई कायदा है, उस कायदे से इच्छा पूरी होती है। तो जो अपनी इच्छा पूरी होने वाली है, मानो जो घटना ऐसी घटने वाली है, वैसे ही आप इच्छा कर लेते हैं तो वह पूरी हो जाती है, जो होने वाली है वैसे ही। इस बार जो पूरी हो जाती है, और पूरी नहीं होने वाली है, और आपने इच्छा कर ली तो कितनी इच्छा कर लो पूरी नहीं होगी। पंजाब में एक संत हुए, वो पढ़ लिखे नहीं थे, भैंस चराते थे, खेती का काम करते, भैंस चराते। कोई संत मिला, उन्होंने उनको भजन करना बता दिया, तो भजन बताया तो भजन को भजन नहीं कहते थे, लेखा करता हूँ लेखा, लिखा भजन करता हूँ नहीं कहते, लेखा करता हूँ, तो लेखा करना बता दिया। उस भजन में मस्त रहते। एक पंडित था, उस पंडित ने जाकर पूछा कि महाराज योग दर्शन में लिखा है कि जो सत्य भाषण करता है सच ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता कभी, सदा सच ही सच बोलता है, तो उनके जो बात कहता है वो बात सिद्ध हो जाती है, क्या ये बात ठीक है। तो वे कहने लगी ऐसी पोथी मिलेगी, ऐसी पोथी मिलेगी, हमारा पोथी मिलेगी, तो ये बात तो सच्ची है ही। महाराज सच्ची कैसे है, उन्होंने जो अर्थ बताया वो किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं, ऐसा बताया कि जो बात होने वाली है वो ही बात उसे पैदा होती है। इस बात को कैसे समझ जाता है, कैसे होता नहीं, होने वाली बात ही उनसे मुंह से निकलती है, क्यों सत्यवादी है वे, इस वास्ते उनसे मुख से बात निकलती है वो सत्य हो जाती है, क्योंकि सत्य होने वाली बात निकलती है, नहीं होने वाली निकलती है नहीं, जो बात नहीं होने वाली है वो कहते ही नहीं, होने वाली बात ही नहीं वैसी, इस वास्ते जो होने वाली है वो बात कहने से वो सच्ची हो जाती है, होने वाली नहीं है वो निकलती ही नहीं। बात ये है, पहले कर्मों के अनुसार हमारे को जो परिस्थिति मिलेगी वो मिलेगी, आप पहले कहो चाहे न कहो, आप जानो चाहे न जानो, वैसी परिस्थिति होगी, जैसे होने वाली है जैसी वैसी घटना घटेगी। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, सिद्ध ये हुआ कि होनहार है वैसे ही होगा, इस बात से अपने इच्छा मत रखो, ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम बात है, अपने इच्छा क्यों रखे, होना ऐसा होकर रहेगा, नहीं होना ऐसा नहीं होगा, अपने इच्छा करके दुख क्यों पावे, होना आवश्यक हो जाएगा, नहीं होना है नहीं होगा, इस बात से इच्छा विधान है वो विधान होना से हो जाएगा। हम पढ़ते थे उस समय में, एक दमानी थे, नाम अब याद नहीं आता है, उनको दो तीन बातें आती थी, एक तो तैरना आता था उनको, जो कहा बोरी में बांध कर रख दो डूबू को नहीं, बोरी में बांध करके पानी फेंक दो डूबू को नहीं। मैंने क्या है, या पैर पड़े अंगूठा या सोते पानी ऊपर होते हैं, देखा आंखों से देखा है, वो भी मौत करना क्या देखे नहीं, पानी अंगूठा पकड़ लिया पानी ऊपर सोते, एक चौपड़ का बहुत ज्ञान था और एक पुस्तक लिखा उन्होंने, उसका नाम अद्भुत विचार, अद्भुत विचार पुस्तक लिखा था, बहुत वर्षों की बात है, मैं छोटा था 10-12-13-14-15 वर्षों ऐसी अवस्था, तो उन्होंने लिखा कि 10,000 वर्षों के बाद ऐसा का ऐसा और होगा, गंगा श्री राजा हुए तो गंगा श्री राजा होंगे, ऐसा जो करते हैं ऐसा ही करेंगे, 10-7 वर्षों के बाद में। अद्भुत विचार नाम था उस पुस्तक, ऐसी पुस्तक लगी है, उनके बेटा वहां पुरुलिया रहते हैं, आगे पुरुलिया उनके लड़का, वो वहां रहते थे उस समय बीकानेर में, तो वो बात बताई ऐसा ऐसा होगा, तो वो तो वेदांत के अनुसार हो रहा है वैसे ही होगा, वो विधान को बताते थे हिसाब से सिद्ध किया इस बात को, 10,000 साल की बात ऐसा होगा, वो उनकी बात थी और नहीं उनकी थी, तो उन्होंने तो किया तो विधान से नहीं, ऐसा ऐसा कर्म है इसी क्रम से होगा, ऐसी बातों के सुनने से अपने लोगों को एक ज्ञान लेना चाहिए, समझ लेनी चाहिए, उस समझ को ठीक पकड़नी चाहिए कि होना है वैसे ही होगा, तो इच्छा क्यों करे, और कोई इच्छा न रखे तो पुस्तक में तो ये लिखा था कि ऐसा कोई इच्छा न करे तो मरने से पहले परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व तो ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो ही जाओगे, दो बात नहीं थी उसमें, एक तो मरने से डरे नहीं और एक इच्छा रखे, हम बोलते तो दो हजार एक हजार बोलता है, कोई इच्छा ना रखे, कोई इच्छा ना रखे, मरने डर नहीं, जीने की सही नहीं रखे तो मरने डर नहीं क्यों। बात एक ही होती है, ऐसा हो जाए ऐसा ना हो जाए, ऐसे हो जाए ऐसे ना हो जाए, ये बात छोड़ दे अपने आप, होना ऐसा हो जाएगा, ये अपने हाथ की बात है, ये कठिन नहीं है। आप अगर विचार कर लो तो अपने ऐसे बात में ही होना ऐसा होगा, इच्छा करने से इच्छा पूरी हो जाए ये खादा नहीं है, और अच्छा न करने से पदार्थ नहीं मिले ये भी कायदा नहीं है। तो होना जैसे होगा, फिर इच्छा करके अपना समय बर्बाद क्यों करे और दुख दुख मोल ले, इच्छा मन सही नहीं होगी तो दुख होगा, तो अपना पहले इच्छा ही नहीं करे, इच्छा करे ही नहीं, आप जो होगा जो हो जाएगा। तो अपने अपने हाथ की बात यही है, सबके हाथ की बात, सब क्या मस्ती से काम करे, ऐसी तरह से जो सामने काम आ जाए, शास्त्र की आज्ञा हो, लोगों को मर्यादा में कोई बाधा नहीं हो, वैसा काम करते, प्रेम से करेगा, नहीं करना चाहिए वैसा काम ना करे। शास्त्र निषेध करता है, व्यवहार से निषेध होता है, अपने विचार से भी देखता है वो ठीक रही है वो नहीं, ऐसा सदा ही अपना व्यवहार करे उम्र भर में तो बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, अपना जीवन बड़ा शुद्ध होगा, बड़ा निर्मल होगा। फिर इच्छा करके कोई नया काम तो कर सकोगे नहीं, होना है वो होगा, नहीं होना वो नहीं होगा। अब नहीं होने की इच्छा कर ली, होने की फिर दुख होगा, तो अपने सावधान हो जाए, कोई इच्छा ही न रखे। शेर जी ने कहा था, हमारा तो सब मनसाई होती है, मैं कहूं भाई आपके एक ही मनसाई कैसे होती, दुनिया में तो मनसाई होती ही नहीं। एक ब्राह्मण ही थी गुल्ली भाई, कोई मन बात याद है महाराज, कोई बात बड़ी है जो जोड़िया जोड़ तो रही खोली, कोई मालूम मिली भाई मन कोई आग लगी था को नहीं, मन में जान तो गई को नहीं, तो जड़े जो मन में जड़े बता अपना जाना जन वह को छोड़ दो, जाने वह तो को नहीं तो भाई क्यों जाना जन करो, कहीं मालूम मिली भाई चढ़िया जाने तो वही को नहीं, तो अपने जाने तो होती नहीं, ये बात सच्ची है, होने वाली होती है नहीं होती, तो अपने छोड़ दे इच्छा कर रहे। अगर आप लोग कृपा कर दो सबके सब, क्यों क्यों तकलीफ दे गए। शेठ जी ने कहा ये, मैंने पूछा वो कुछ आपकी जानकारी कैसे होती है कि हम पहले इच्छा करते ही नहीं, हो जाए काम तो ऐसे ऐसे जाते थे हमने, क्योंकि हमने एक बात कर ली, क्या किया कि भगवान की इच्छा में समझा दी, भगवान करे जो राम की रचा है सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम की रचा है सोई होई, होगा तो वही जो भगवान करेंगे, अन्यथा कर नहीं सकते तो फड़े क्यों नहीं घबरा, राम जी करे जी हो। शेर जी साहब का सर, हमने तो ऐसा विचार कर दिया कि राम जी की इच्छा है जी होने दो, हमारी इच्छा ही होती, कोई मर जाए तो भगवान की इच्छा, कोई जन्म जाए तो भगवान की इच्छा, अपने किसी मरने की इच्छा नहीं करे, किसी की जीने की इच्छा नहीं करे, किसी को दुख ना हो कष्ट ना हो, ऐसा भाव रखो, हो जाए तो ठीक है, जो हो जाए सुख आ जाए दुख आ जाए, कोई मर जाए कोई जन्म जाए, तो अपनी बात तो यही है भाई, जो हो जाए सो मौत। एक बार पिलाने गया मैं, बिना गया तो वहां विद्यालय है बड़ा, तो मास्टर इकट्ठे हुए, तो कई बातें सुनाई, सत्संग कराया, फिर क्या स्वामी जी ऐसी बात बताओ एक जो बढ़िया हो। तो मैंने एक बात बताई भाई, बस थाने बता दू, मेरे तो कई बातें याद की हो रही है, याद आ जाती तो कह देते भाई, नहीं याद आ रही तो नहीं कहते। अरे क्या, कोई याद आ जाए तो नहीं कहते, सब कह दू ऐसी बात नहीं है। वो बात बताओ तो मैंने सब देखा, बात बताया, करने में तो सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। आप लोगों ने जज जा तो आप लोग लो। करने में सावधान, हरदम सावधान, करने में सावधान, अरे होने में प्रसन्न। जोधपुर में वकील लोग इकट्ठे हुए, स्वामी बात बताओ, तो मैंने बताई कई बातें, उसने एक बात ये भी बताई, वो दो बात है, एक तो करते हैं और एक होता है, वो तो बताई तो वकील बोलेंगे ये तो आप कहने की सतुराई है, ये तो कहने की सतुराई है, आपकी बोलने की सतुराई है, जो हम करते हैं वो होता है, जो होता है हम करते हैं वही होता है, नहीं है, दो बात है ये। व्यापार करते हैं पर नफा ही होता है सदा, क्या साथ नफा है नुकसान, साथ तो मुनाफा ही है पर नुकसान ही हो जाता है, तो होने में जो होए हमारी इच्छा करने पर भी होना नहीं, पीछे भी समझ गए, होना और है, होनहार और है, और करना और है, करने में सावधान रहो हरदम, करने में नहीं करना है कि मत करो, शास्त्र विरुद्ध हो, न्याय विरुद्ध हो, व्यवहार से विरुद्ध हो, वो काम नहीं करेंगे, जो सबके अनुकूल हो, शास्त्र कहता है वैसे वैसे काम करेंगे, तो करने में सावधान रहो हरदम, अरे होने में प्रसन्न, होने में छुट्टी दे दो, होने की छुट्टी दे दो अपनी तरफ से, आज से हमने छुट्टी दे दी, जो होने वाला छुट्टी दे दी, कभी सुखा हो चाहे दुखा हो, वर्षा हो चाहे न हो, सुखाल हो चाहे दुष्काल हो, जो हो जाए कोई से, होने में प्रसन्न और करने में सावधान, दो बात है, निहाल हो जाए निहाल है, दो बात नहीं, करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे, करने में सावधान, सावधानी से काम करे, सब भाई मैं सुन सब सब सब करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, जो हो जाए जो हो जाए, मर्जी है भगवान जी की मर्जी है, जो लोग करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न रहे, ऐसा अगर अपना जीवन बन जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, भक्ति मिल जाए, योग सिद्ध हो जाए, जो चाहिए वो पूरी की पूरी सब बातें हो जाएगी, कितनी सुगम बात है, तो कृपा करो अपने विचार करो, साधुओं के लिए, बूढ़े आदमियों के लिए, विधवाओं के लिए, तीनों के लिए तो सुगम बात है, और तो साधुओं क्या बात है लगे, जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहे, क्या बाधा लगे, कोई छोरा नहीं, कोई छोरी नहीं, कोई दुबई नहीं, कोई घर नहीं, जो ठीक है, सच्ची नहीं भाई बताओ, अगर आप लोग विरुद्ध भी कर लो, कमरा मत काम करो चौकी तरह से, और जो हो जाए उसे प्रसन्न रहे, और करने में सावधान है, करने में भूल नहीं करे, करने में गलती न करे, गलती होने तो माफ मांग ले, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, दो बात याद रखे, जीवन शुद्ध हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा, और पुष्ट में तरीका है तत्व ज्ञान हो जाएगा, योग सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी, भगवत भक्ति हो जाएगी, भगवान में प्रेम हो जाएगा, जितनी होनी चाहिए उतनी सब हो जाएगी। दो बात नहीं हो जाए मुक्ति के, तो चार छोड़ दे, एक मरने से डरे नहीं, जो दोनों बातें, दोनों बातें एक ही बात हुई, मरने से डरे नहीं और चार छोड़ दे। अभी मर जाए तो क्या जेल कर पाएगा। अब देखो आपके एक बात खराब है, अभी मैं मर जाऊं तो कफन थान लाने पड़े, लकड़ी थान लाने पड़े, काम तो थाने करना पड़े, मन कोई करना पड़ेगा। मन क्या कहूंगा, अब छूट जाएगी तो हमारे कुछ करने ही नहीं पड़े, सब करो जो तय करो, लाओ कमल लागो और मारो चलो और करो, पहले कुछ करने को पड़े थे, क्या करना पड़े बताओ। मन में बड़ी मौज है, आनंद क्या सम्मानित करना, किसी को पूछना है, किसी को लेना है, पैसा लगे है, क्या लगे बताओ। सीधी सादी बात है, खुश रहे भाई, रुपये आ जाएगा, न्याणा नहीं आएगा, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। विधान भगवान का बनाया हुआ है सबके लिए है। हो गई है सोई राम रचि रखा, राम जी ने रच कर रखा है, हो ही है हमारे लिए, हो ही है होएगा, भगवान ऐसा हुआ है। जैसे सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में ये देखा है, ये बात ये दर्शा, ये बात ये ऐसा है, तो देखा हुआ है वो तो कहता है ये आवेगा, अब ये आवेगा, ये आवेगा। अपरिचित आदमी है जो क्या आवेगा पता नहीं है, परिचित है उसे तो पता है कब ये आवेगा, अब ये आवेगा, तो जो जानकार है उनको पता है, अनजान अपने को पता नहीं है। आवेगा तो वही जो लिखा है वही सामने होगा, जो हो जाएगा प्रसन्न, पर जो है जो हो जाएगी वो जो है। शेर जी ने कहा हमारे ऐसा होता है तो वह एक रे क्यों होता है, हमारे सफारे होता है सही। इस बजरंग को कहा मैंने तुम दरिद्री क्यों रहे, हम दरिद्री नहीं है। ये गांव गए कुछ शेर से मांग कर दरी लाया, अब तू कहा से लाए मांग कर लाया, थे क्यों मांगी, अरे बैठ सही जाए तो ले आओ, बरसा लो नहीं मत लो, अपन क्या कर, तू छोटो कर दिया है बड़ा दरिद्री है, तू छोटो दरिद्री, मैं दरिद्री हाई को नहीं, तो हूँ छोटो दरिद्री क्यों बना होंगे, बताओ तुम भी बड़ा हो, ऐसा पंडिया माला माल दरिद्री बना, हाँ दरिद्री बने, सत्संग में चाहिए अपन क्यों चाहिए। नरसी मेरे में आग्रह किया कि हमारे साथ हमारा सुनना चाहिए, शेर जी ने कहा और किया तो सिद्ध हो गया, ना गोल मैंने कहा ना कैसे कर रही हो, पास हो करे कितो खर्चो लगे हो, पैसा कितना गए तेरे पास में, मत भाठो साल मत हो मे कोई फायदा है, कितने आप बता क्यों करे क्यों करे लो। तो एक बात बताऊ, कुछ नहीं करना अपने, बास वाले चाहिए तो करो, पछाड़ो वाले चाहिए तो करो, मंड वाले चाहिए तो करो, चाहिए जिसको करो करो, मन चाहिए मत करो, तो बस चिंता क्यों करे। देख मेरे रेल थोड़ा ला जाए और भिक्षा मांग कर नहीं आएंगे, हम खा लेंगे खूब मौज से, जरूरत नहीं तेरी कोई बात नहीं, क्या वैसे देखो नहीं, समझ करेंगे मौज से, चंद्रमा से बिल्कुल, तो क्यों चिंता करे? भिक्षा मिले कौन पहले भिक्षा मिल जाए, मथा ने मैसे किया मथा ने भिक्षा लाते थे वो चंद्र मेहनतार श्रद्धा है रसोई हो रही है रोसोई ले मारे भिक्षा लिया नौ मसू खा लो अपने रहता है तर दस पंद्रह बीस पच्चीस साधु दूरे पर रहते हैं भिक्षा लेते बैठे हो एक दिन मीना सर गया गंगा सर गया एक दिन उद्रम सर गया उसे ले आया लड़न चाहते दो तीन साधु गया बढ़ जाती शाम को खा लेते सीधी सारी बात है सबसे अच्छा मधु करी सबसे अच्छी मधु करी बात बात को नाज दावा कहू का नहीं बिना बिना राज खूब तरह तरह साग आवे तरह तरह रोटी आवे तरह तरह राजा जी गए इतने नहीं बने इतना साग इतनी तरह रोटी बने बने बताओ धनी आदमी नहीं बने बहुत मजे आपको पता नहीं है साग सब मिल जाए ना एक स्वाद और तरीके होता है हमारा विशेष स्वाद होता है आपको पता नहीं आप जानते नहीं ठाल नहीं हमारे यहाँ देखी बात है बस ये स्वाद मिलता है अच्छी तरह से भिक्षा की रोटी से अजीर्ण नहीं होता पेट पेट थप्पा खा लो देने वाले की प्रसन्नता होती है वो ही भोजन बढ़िया होता है। एक दिन यानी सुनी मैंने कि बढ़िया भोजन कौन सा बढ़िया भोजन जीमाने वाले को आनंद ज्यादा आवे जीमने वाले को कम आवे वो भोजन बढ़िया होता है वो बढ़िया भोजन होता है वो जीमाने वाले को आनंद ज्यादा आवे और जीमाने वाले को आनंद आवे जैसे जीमने वाले वो मध्यम नहीं है पिछले को भोजन है नीचा पहुंच जीमाने वाले को तो वैद्य को जीमने वाले सब क्या खा ली आज ठीक है वो नीचा सब बोलो बढ़िया भोजन करो माँ है माँ को भोजन करने में आनंद आता है लुगाई को भी आता है बहन को भी आता है एकदम आता है माँ को तो जीवनो तो मारे हाथ वो बोले जहरी प्रश्नो तो भाया में वो बोले बैरी बैठो में साया में वो बोले कैरी घी तो गाय को सो बोले शेरी कैसी मौज की बात है साल न तो रस्ते पर बने फेरी ऐसे मौज रखो थे सबके सब भाई लोग ये मैंने सब सब मौज मौज मौज में मस्ती करे और परवाही नहीं जो हो जाए वैसे प्रश्न वाह वाह वर्षा बहुत आ जाए वो ठीक वर्षा नहीं होते वो ठीक अंत तो मिल जाएगा छपने में भी बिना भोजन के मर गए आदमी अब ये छपन आया हुआ सौ वर्ष है छपना तो इसमें गया मर के बैठी बैठी मर गई भूखो मरे खाने को घास नहीं वर्षा हुई वहां पर घास पैदा नहीं हुआ ऐसी वर्षा हुई वर्षा में घास पैदा नहीं हुआ घास मिलना मुश्किल तो हो रहा रहे कैसे हाथ की बात नहीं है अपने किया तो रही है आप साफ होता है तो होने में तो प्रसन्न रहे और करने में सावधान करने में गलती नहीं करना सावधान रहो और होने में प्रसन्न आप सबसे ये प्रार्थना है अपने साथ करो होने में प्रसन्न और करने में सावधान वो बात बहुत बढ़िया बात है करने में सावधान होने में प्रसन्न जो हो जाए भी ठीक है जो हो जाए सब ठीक है अब ये ठीक है बेटी है फिर हो जाए बेटी दुख पड़े क्यों करे बेटी का ठीक क्या है जो होगा वो ठीक और नहीं होगा बेटी बैठी होता ही नहीं, हमारा ठीक ठीक होता है। आप लोग करो तो आपका जीवन बहुत सुधर जाए। ये सुनने को नहीं मिलते हर एक जगह, ऐसी सुनने की बात मिल गई हम जीवन सफल हो गए, जीवन बहुत हो गई, आनंद हो गया। अपने जो होगा सो ठीक, ना हो सो जो होगा सो ठीक है, मान लो भूखों मरे तो ठीक, पैगा तो ठीक। साथ मन ऐसी बात है भाई, कभी घी घड़ा न कर मुठी सिना, सिना भी मुठी सी ना है, चिन्ह पेट भर कर नहीं, कई घी घना कटे मुठी सिना, अपने मोल चले और बैठे आश्रम बने लागी, एकाएक ही विजत ऐसे जग बन सिंह फैला गई। जग जंगल है तो जगत रूप जंगल है, भैरागी वाला जो सिंह है, अपना जो हो जाए मौज की बात है, आनंद की बात है, खुश रहे प्रसन्न रहे। अरे प्रसन्न रहना गीता बताई मन की तपस्या, मना प्रसाद सो मैं तुम तो हरदम प्रसन्न रहे, हरदम खुश रहे, हरदम राजी रहे, बोलो क्यों दुखी हो। मैंने जोर से कही तो हमारे डॉक्टर ने तो शास्त्र भेज दिया, दुख नहीं होना, गुस्सा नहीं आना। मैं कहते छोटी डॉक्टर हरिभा इधर है, इतना थे बैठा हो सब सब चीजें करो, एक छोटी सी चोटी रख लो इतनी सी तो कोई हरित है, शास्त्र आज्ञा पालन हो जाए, ठीक होगा, पिंड ध्यान पिंड लगेगा, छोटे ने पिंड नहीं लगेगा, बड़े लोगों को मिलेगा नहीं, पानी नहीं मिलेगा, इतनी सी बात है सीधी सीधी। ते बैठा बैठा सोते अपने घर में बैठा बैठा मुसलमान हो जाओ, बैठा बैठा ईसाई हो गया, थोड़ा हिंदू हो जाओ, हिंदू हो जाओ भाई, कृपा करो कृपा सभी हिंदू हो जाओ, छोटे हो गए थोड़ा कैसे रख लो, ऐसा ही बड़े बड़े केस रखे दो तो थोड़ा कैसे अलग कर जाओ। ये कहते हैं ऐसी बात है, जो हो जाती है प्रश्न बनना और करने में सावधान रहे, करने में गलती नहीं करे, अपने जान में गलती नहीं करे, गलती हो जाए तो माफी मांग ले, माफ करना भाई हमारी गलती होगी अब माफ करना, आपके आनंद मंगल या आनंद मंगल होगा, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, भगवत भक्त हो जाए, प्रेम भक्ति हो जाए, सब हो जाए, जो होना चाहिए सबका सब हो जाएगा। छोड़े बात कहते हैं सब भाई बहनों के लिए, हरदम प्रसन्न रहो, होगा तो वैसे ही, तो फिर आप अपने बेइज्जती क्यों करो, फजीती क्यों करो अपनी, जो हो जाए ठीक है, होगा वही इधर आप कर सकोगे नहीं, होना ही होगा, बोलो बेस्त करोगे। मैं शिव फूला सिंह जी जो संत की बात बताई ना, फूला सिंह जी गाँव था उनका, तो उन्होंने कहा कि सच बोलने की नेम प्रतिज्ञा कर ले, सच ही बोलेंगे तो वचन से वो ही निकलेगी जो होने वाली होगी। तो बोलो कितनी बढ़िया बात है, सच बोले अपनो और बस होने में प्रसन्न रहे, करने में सावधान रहे, सदा याद करो सब के सब। श्रेष्ठ ने बताई थी बात, श्री जयदास जी ने ये कहा था हमारे में, आपको कोई याद है नहीं, कोई भी सुने नहीं, कोई सुने नहीं, याद नहीं है, मेरे को याद है। मैं पूछता हूँ आप कैसे होते हैं, तो कहती हमें भगवान के समय राम की न चाहे सोई हुई, करे रन था नहीं कोई, तो राम की न चाहे सोई हुई तो राम जी के समय में अच्छा मिला थी, इस वजह से अपने समय होता है। अब क्या होगा पता नहीं, होने पर यही होना चाहिए। पहले पता लगता नहीं, राम जी की मर्जी है तो शेर जी सुनाए हुए, थानू कोई नहीं याद नहीं है। 35 वर्ष हो गए, 35 घनश्याम जी से जी छोड़ियो तो शेर जी पहला पूछियो तू भगवान को जाके क्या कहेगा कि मैं कहूँगा नास्तिकता बंद करो कि नहीं कि क्यों तो भगवान ने मालिक के ऊपर कोई ऑर्डर दिया करे कहीं भगवान के ऊपर ऑर्डर नहीं देना सब ठीक हो क्या सुना ठीक हो शेर जी घनश्याम जी से पूछा बीमार थे घनश्याम जी शरीर जाने वाला था शेर जी ने पूछा कि भाई तू भगवान को जाके क्या कहेगा तो घनश्याम जी बोला एक मैं नास्तिकता बंद करो ऐसा बोलूंगा तो शेर जी बोला ऐसा नहीं बोलना कि क्यों मालिक के ऊपर कोई ऑर्डर दिया करे कहीं मालिक को हुक्म दिया करे कोई तू जाकर क्या कहेगा राम जी से पूछेगा नास्तिकता बंद करो शेर जी के सामने भगवान ने कहा कि मैं तो होकर तो सुन लेते हूँ कोई नहीं कोई सुनना है मैं क्यों कहूँ आप हिम्मत जाओ देव मत देव बोला कि कीर्तन कर सका नाच सका क्यों मैं कर सका अब तुम्हारे करो जो करो तुम कहो तो मुझे सुन दे दू मैं क्यों कहूँ तारी पर जाते जानो दर्शन दो मत दो मत जी आज करो तो मौज इस बात में है। शेर जी की सलाह सत्संग सुनता है इतने आदमी सत्संग करते हैं आपके बाप दादा पर दादा और लंबे पीढ़ियों में कितने हुए जितने आप गंगा जी किनारे रहे आपके पिताजी रहे क्या सत्संग करने वाले बात नहीं कहता दो दो तीन तीन पीढ़ी सत्संग करे पर जन सत्संग नहीं किया इतना महीना गंगा जी किनारे रहे क्या बोलो गंगा में गंगा जी बड़े निशाने सदा गंगा जी फूल जावे चुमाड़ी छाया मेरे बाबर गंगा जी किनारे कितनी मौज करी केवल श्रेष्ठ जी है इन सब में कावक केवल जय दयाल जी सेठ है उनका शुरू किया हुआ है वह बंद उठ कर देते वो झाड़ी में उठ देते करते सत्संग पीछे इस बार आए ये जैसा हमने देखा कि बड़ा अच्छा है पर बड़े साफ कर बड़े जी कर दे पर भी गिर गया सत्संग करते हुए गिरा पर सत्संग नहीं गिरा मेरा भाई तो लागे बड़ी भाई में आदमी मर गया आदमी बड़ा पेड़ था ना मेरे ऊपर से हम वो जंगल में बैठे थे वहां पर बोले चल कोई भटा भाटा पड़ रहा है ऊपर से बोले क्या हुआ जब कोई नीचे नहीं था तब गिरा कोई आ नीचे ये बैठा रहे तो मर जाए उठी वो बड़की शाखा है सामने दिख रही है एक तो ये है एक उधर वो खड़ी है दो शाखा है उस बड़की है ये नहीं वो है उधर पीपल के पास में उस शाखा है उसी बड़की दो शाखा है 2011 तक तो मैं पेट देखा थोड़ा छोटा सा था नीचे नीचे फिर बाद में सत्संग उधर होने लगा उस पेड़ के पास फिर यहाँ आए बाद में तो इस बार शेर जी ने कहा हमारी तो मनसा ही होती है तो सबके मनसा ही हो जाए कितनी बड़ी बात है बढ़िया कैसे कैसी बढ़िया बात है सबके मनसा ही हो जाए सब आनंद करेगा मन सब गया सुनदाय बोलता है कि हमारे तो मनसा ही होती है क्यों अपना चाह भगवान में मिला दी राम की इंसा है सोई हुई करे अन्यथा सही कोई राम की इंसा है सोई हुई एक श्लोक दोहा भी आपका क्या चीज एक चौपाई एक दोहा एक श्लोक आपका एक भजन चार कहा था क्या कौन सा दुआ एक तो मना मनो और छोड़ दे पीड़ा किया न हो, पानी में घी नहीं बुझे तो लुक खाए न कोई। एक प्राप्तव्य मर्धम अलभ थे मनुष्य यदस मदीयम नहीं दस परेशान। हाँ ये हमें चेन भजन था। एक दो बार एक श्लोक देख सो पाए, एक भजन कई वर्ष पहले की बात, एक दो एक सौ पाई और एक श्लोक यद भावी न तद भावी, भावी चेत न तद अन्यथा। यदि चिंता विष दो, चिंता रूपी विष के लिए नाश करने की औषधि है, कोई चिंता होती नहीं। यदि चिंता विषक नो यदक ने पिए थे, अरे ऐसा विष हो नाश करने वाला दवाई क्यों नहीं पिए थे। यद भावी जो नहीं होने वाला नहीं होगा, होने वाला तो होकर रहेगा। वो ये सो इनाम रचिका का एक दो हार एक सौ पाई एक सौ एक भजन एक भजन भजन सो जीव मत करना फिक्री, जीव तू मत करना फिक्री। हाँ एक भजन भजन बता दिया, एक साथ चार बता दी हमने, बताई तीन बात, एक बात और बता दी। अरे भाई चाना वाली बात है ना महाराज जी, चाना वाली बात है ना, ये आपके कई दिनों से चल रही है चाना चाह रहे थे ना, और इस बात पर विचार भी किया तो ये बात यूँ समझ में आती है कि वास्तव में निवृत्ति पर का साधक को चाना रहित हो सकता है और हम भी हो सकते हैं। इसमें एक दो बाधा पड़ती है, वो बाधा ये पड़ती है जैसे चाना रहित होने में शरीर निर्वाह में और मैं और में सब में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पर दिक्कत आती है कोई ऊपर शासन करता है ना, तो शासन स्वतः नहीं, ये दिक्कत दिखी मेरे मेरे शासन पता नहीं महाराज जी। अब तो उसे वहाँ ये चाहना हो जाए, ये मेरे ऊपर शासन क्यों कर रहा बोले, क्यों कर रहा क्यों मैं है? वो भी होनहार है। नहीं महाराज जी होनहार नहीं मानता, उसको मानने में आता नहीं, वो दूसरी बातें में आ जाती है होनहार जो होने वाली है। कई बातें ऐसी होनहार में आती नहीं, वो सामने दिखता है उसकी गलती है साफ, एकदम सरासर बात गलत कर रहा है और शासन कर रहा है, होनहार कैसे मान ले, ऐसे मानने में आती नहीं वो बात। तो शासन करने वाली बात है ना, वो थोड़ी सी वो थोड़ा मन में आ जाती है ठीक नहीं है, तो वहाँ चाना लग जाती है और प्राय और कंट्रोल कर सकता है। अभिमान है तुम्हारा, अभिमान है, अभिमान तो हमारे छोटे को नहीं कहेंगे, कोई आदमी छोटे को नहीं छोटे को नहीं मारे जी, अभिमान कुछ भी कर, अभिमान आपके मान बुद्धि की कौन कही बात है। भारत बड़ी सुगम पड़े भाई, आप सुगम पड़े, आप देखिए हिम्मत आवे मेरे दादा सुगम पड़े, कैसे कर दिया दो कर दो विरोध कर थे विरोध थे मिटा लो, एक बात कर दो, सब जगह नहीं करता हूँ, सब जगह नहीं करता हूँ परंतु कहना कर लेता हूँ। हमारे चेमन राम जी जैसे साथी वो कह रहे तुम्हारे कहना करने का स्वभाव, हमारे कहना न करने का स्वभाव, कहेंगे नहीं करेंगे हम कहते करेंगे। गाड़ी की सीटी बोले मोदी पर दूसरे दिन गया गाड़ी सीटी नहीं, गाड़ी सीटी कहने कहने से मैंने जसी नहीं भाई बोले गाड़ी सीटी है तो गया मत तार मैंने पकड़े है। अरे महाराज कहते हैं हमारे विद्या गुरु जी, अरे सिमन जी मिला आ जा नहीं आता कड़ी देरी से आता बोलती है। ऊपर शासन कर रहे थे बाधा आते और सब ठीक होता है, तो आप वही बाधा मिटा दो, उन्हें कर ले बात ठीक नहीं आ बात करने का अधिकार है। ये बात आप कहते हो इसका नतीजा ठीक नहीं होगा, इन्हें कर दो कर लो, पर आप ये खुद कहेंगे ठीक है तुमने पहले कहा था सब ठीक हो जाएगा, जितना आप बैठ बैठो सब। तो भाई देरी हो जाएगी, अपने कीर्तन करना है, क्या समय हो गया है, 16 हो गया है 16 मिनट है कीर्तन समय है नहीं, क्या बजे तक है, साढ़े नौ कीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो तो, और जो आज होने में प्रसन्न और करने में सावधान। कई भाई बहन बीच में उठ जाते हैं, उठना नहीं चाहिए, कीर्तन का रस बिगड़ता है। भाई उठना तो देखो ये रामदास जी ने कहते हैं, मैं कहता हूँ रात सत्संग हो रहा था, घाट पर सत्संग होता है तो बीच में आदमी में उठ कर जाते हैं, हमारे को बुरा लगता है। आप ऐसे करो जब मैंने बीच में उठना है एक तरफ बैठो, उधर से चले जाओ, मेरे सामने से मत जाओ। आप लोगों को सबसे कहना है उठना है तो बैठो एक तरफ, फिर उठे से उठे चुपचाप, मेरे सामने हो कोई जवानी उन्हें बाधा पड़ती है, सत्संग में बड़ी बाधा पड़ती है, कीर्तन में बाधा पड़ती है। मेरे को पता लगता है आनंद आया है, वो लोग उठ रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं, अच्छा कीर्तन चला रात रात, अच्छा कीर्तन चला, जोर से आदमी करे वह भी उठे, लोग उठे हुए फूट गए हो गए, वाह वाह नहीं बन से नहीं हो। ऐसा मत करो, घर बैठे उठो है बने एक तरह बैठो, जरूरी है जाना उठो है तो एक तरह बैठो, तो इस वर्ष उठ कर जाओ। सभा में बड़ा भारी विघ्न होता है, बहुत विघ्न होता है। सामने बात हो रही है सत्संग, बीच में आदमी चला जाए, पढ़ाई होती है उसके सामने, ये भट्टी का भी देखा नहीं है आप क्या कर रहे हैं, भट्टी का मैं सब व्याकरण लिखा, वो सिद्धांत को भी पढ़ाते थे, हाथी निकल गया पीछे कर तो बारह वर्ष तो पढ़ाई थी होती, मन देखता नहीं एक दिन फिर पढ़ाई नहीं होती, बीच से उठ जाते थे, बड़ी हानि होती है इसे दूसरे सभी लोगों को भी। इस बात से कृपा रखो, आपको उठना हो तो एक तरफ बैठो, बैठा तो मुझे बीच में बैठ गया बैठ गया, आगे सब ख्याल रखो एक तरफ बैठ गया, बीच में उठ उठो। अभी जो कीर्तन करते हैं तो पहले उठ जाओ, अब कीर्तन बीच में उठो ठीक नहीं बात, जो मैंने उठना है पहले बैठो, दूर बैठो पहले उठो, उठ उठ चल जाओ चुपचाप, मंत्रा ही नहीं पड़े कथा पड़े दूर रहो, कोई नहीं बीच में से उठ कर जाता है बहुत बदली करता है। रामदास जी ने कही मैं तो सह लेता हूँ, मैं तो लू को कहने वाले सह लेता हूँ, बात ठीक सबके लिए उसमें नामा अपराध माना महाराज जी, उसमें नाम को अपराध मान्यो है, संतरो भी अपमान मान्यो है, अपराध ही अपराध है जो करे देखो का ही करा कर दो भाई और क्या करो, ठीक करी मैं तो मन में नहीं आती ज्यादा लगती है पूरी बीस में मत उठो, अभी से उठ चले जाओ, हम आई उठी है नहीं। तो बीस मत उठ चले जाओ, पहले चले जाओ, पांच सात मिनट ले तो मेरे समय पांच सात मिनट उठ जाओ, चले जाओ उसे बीस मिनट। और पहले बैठो ही एक तरफ बीच में उठो, एक तरफ बैठो चुपचाप, जवाने उठ रहा हूँ जगह बैठो एक तरफ। अब भाई कीर्तन करते है दांत भीच रहे छाती खड़ी कर कर हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे मोदर हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.